Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki. Şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmedim. Güzel, rahat günlere inanıyordum. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında. Birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. O saati sordu. Üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak, karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak, koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Sarışın kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Sarışın kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Sarışın kurda benziyordu. Sarışın kurda benziyordu. Sarışın kurda benziyordu. Sarışın kurda benziyordu. Sarışın kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Sarışın kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Sarışın kurda benziyordu. Sarışın kurda benziyordu. Sarışın kurda benziyordu. Sarışın kurda benziyordu. Benziyordu. Benziyordu. Sarışın kurda benziyordu. Sarışın kurda.